उन्हें उदम्बर के पात्रों द्वारा अभ्यंजन के लिए उपयोगी तेल, स्नान के लिए जल अलग अलग दें। तदुपरांत उनके स्नान कर लेने पर उठकर हाथ जोड़ते हुए उन्हें क्रमशः पाद्य एवं आचमन देना चाहिए। विश्व देवों के निर्मित जो ब्राह्मण पहले निमंत्रित हैं उन्हें 3 कुश रख करके पूर्व अभिमुख आसन प्रदान करना चाहिए। पितृ ब्राह्मणों को दक्षिण अग्र कुश के ऊपर तिलोदक से प्रोक्षित करके दक्षिण अभिमुख आसन प्रदान करना चाहिए। श्राद्धकर्ता आसन का स्पर्श करते हुए असद्धम अर्थात बैठिए इस प्रकार कह करके उन पितृ ब्राह्मणों को पृथक पृथक आसन पर बिठावें। विश्वदेव देव संबंधी 2 ब्राह्मणों को पूर्व अभिमुख, पितृ संबंधी 3 ब्राह्मणों को उत्तर अभिमुख बैठाना चाहिए, अथवा देव संबंधी और माता में पितृ संबंधी के भी निमित्त एक एक ब्राह्मण को बिठाना चाहिए। श्राद्ध में सत्कार, देश, काल, पवित्रता और ब्राह्मण संपद इन 5 का अधिक विस्तार के कारण नाश होता है, अतः विस्तार की इच्छा नहीं करनी चाहिए। विस्तार की अपेक्षा श्रुतशील आदि से संपन्न, अनुपेक्षित क्षणों से रहित, वेद के पारंगत एक ही ब्राह्मण को भोजन कराना उचित है। किसी पात्र में समस्त प्रकृत वस्तु में श्राद्धीय भोज्य पदार्थों में से उचित मात्रा में भोज्य लेकर देव मंदिर में देवता के उद्देश्य से प्रथम निवेदित करके अन्य कार्य प्रारंभ करना चाहिए। उस श्राद्धीय लवण रहित सिद्ध अन्न को अग्नि में छोड़ना चाहिए अथवा ब्रह्मचारी को देना चाहिए। अतः एक भी श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के बैठ जाने पर भोजन के निमित्त उपस्थित हुए भिक्षुक अथवा ब्रह्मचारी को भी उसकी इच्छा के अनुसार श्राद्ध में जो यथेष्ट हो वह भोजन कराना चाहिए। जिसके श्राद्ध में अतिथि भोजन नहीं करता उसका श्राद्ध प्रशंसनीय नहीं होता, इसलिए द्विजों को प्रयत्नपूर्वक श्राद्धों में अतिथियों का पूजन करना चाहिए। जो द्विज ब्राह्मण आतिथ्य रहित श्राद्ध में भोजन करते हैं वे कौवे की योनि में जाते हैं और दाता की भी यही गति होती है, इसमें संदेह नहीं है। श्राद्ध में हीन अंग वाला, पतित, कुष्ठरोगी, वर्णयुक्त, पुक्कस अर्थात जाति विशेष का, नास्तिक, कुकुट, शुकर तथा कुत्ता ये दूर से ही हटा देने योग्य हैं। विभत्स, अपवित्र, नग्न, मत, धूर्त, अपवित्र अवस्था में स्त्री, नीला और कषाय वस्त्र धारण करने वाले तथा पखंडी का प्रत्याग करना चाहिए। श्राद्ध में पितृ ब्राह्मणों के प्रति जो भी कर्म किया जाता है वे सब वैश्य देव कर्म के अनंतर करना चाहिए। यथाविधि श्राद्धीय भोजन में बैठे हुए उन सभी ब्राह्मणों को आभूषण, माला, यज्ञ सूत्र, शिरोवेष्टन, धूप, वस्त्र तथा अनुलेपन आदि के द्वारा अलंकृत करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मणों की आज्ञा से उत्तराभिमुख होकर यथाविधि विश्व देवास इस ऋचा का पाठ करके देवों का आवाहन करना चाहिए। 2 पवित्र कुश ग्रहण करके शन्नो देवी ये मंत्र पढ़कर प्रक्षालित पात्र में जल डालें और यवो असीति मंत्र से यव ज्यों भी डालें या दिव्या इस मंत्र से ब्राह्मण के हाथ पर अर्ध अर्ध पात्र का जल छोड़ें और यथाशक्ति गंधमाला, धूप तथा दीप आदि प्रदान करें। तदंतर विद्वान व्यक्ति को अपसव्य एवं दक्षिण अभिमुख होकर उशंतस्त्वा इस ऋचा से पितरों का आवाहन करना चाहिए। आवाहन करके उनकी आज्ञा से आयंतु ना इस मंत्र का जप करना चाहिए। शन्नो देवी इस मंत्र से पात्र में जल डाले और तिलो असी इस मंत्र से तिल भी छोड़े, पहले के समान अर्थ प्रदान करके अथवा ब्राह्मणों के हाथ में जल आदि प्रदान करके समाहित होकर पात्र में संस्त्रव अर्ध का अवशिष्ट जल रखे। तंतर पितृभ्य स्थानम इस मंत्र से पात्र को अधोमुख उलट करके रखे, घृतयुक्त अन्न लेकर अग्नि कृष्ये ऐसा पूछे और इन ब्राह्मण द्वारा क्रोश्व करो ऐसी आज्ञा प्राप्त होने पर उपवीति सव्य होकर हवन अग्निकरण करे, हाथ में कुश लेकर और यज्ञोपवीति सव्य होकर होम करना चाहिए। पितृ संबंधी कार्य प्राचीनावीति अर्थात अपसव्य होकर करें और वैश्य देश संबंधी कार्य होम के समान अर्थात सव्य होकर करें। वृक्ष को दाहिना जानो जमीन पर रख करके देवों की परिचर्या करनी चाहिए और पितरों की परिचर्या में बायां जानो जमीन पर रखना चाहिए। तम सोमाय वे पितृमते सवधानमा इस मंत्र का उच्चारण करके अग्नि कव्य वाहनाय सुधा ऐसा कहकर हवन करें। अग्नि के अभाव होने पर सावधान चित्त होकर ब्राह्मण के हाथ पर महादेव के समीप अथवा गौशाला में हवनीय द्रव्य रखना चाहिए। तदंतर उनकी आज्ञा प्राप्त करके दक्षिण दिशा में जाकर भूमि को गोबर से लीप करके उस स्थान में बालू बिछावे। तदंतर उस स्थान पर दक्षिण की ओर झुकी हुई गोल अथवा चौकोर शुभ बालका में वेदी बनावे। उस वेदी के बीच में एक कुश से तीन रेखा खींचे और उस स्थान वेदी पर दक्षिण अग्र कुशों को बिछा करके हवी के बचे हुए अंश से निर्मित तीन पिंड उस वेदी पर प्रदान करें। पिंड प्रदान के अनंतर लेप भाग के अधिकारी पितरों के लिए पिंडाधार कुशों के मूल में उस पिंड शेष से संश्रिष्ट हाथ का प्रोक्षण करें। तदंतर मंत्रवेता को चाहिए कि आचमन करे और धीरे धीरे श्वास खींचकर अपने बाएं से पीछे मुख करके धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पिंडों के सामने अपना मुख करके पूरा श्वास छोड़े तथा उस अन्य पितरों को नमस्कार करे। पुनः पिंड के समीप ऊपर धीरे धीरे अर्थपात्र का शेष जल छोड़े, इसे अमनेजन कहते हैं। तदंतर सावधानी के साथ रखे हुए उन पिंडों को झुककर क्रम के अनुसार सूंघे और पाक पात्र में रख दे। पिंडदान से बचा हुआ अन्न ब्राह्मण को विधि पूर्वक खिलाना चाहिए। पुआ क्रीसर पायस अर्थात तिल के साथ पकाए चावल की खीर, सूप शाक फल ईख दूध दही घृत मधु अन्न तथा अनेक प्रकार के खाने और पीने योग्य पदार्थ उनके ब्राह्मणों की रुचि के अनुसार खिलाने चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जो जो रुचिकर हों और श्राद्ध में विहित हों वह सब देना चाहिए। साथ ही अनेक प्रकार के धान्य तिल तथा शर्करा का दान करना चाहिए। कल्याण प्राप्त करने की इच्छा वाले श्राद्धकर्ता को चाहिए कि ब्राह्मणों को फल मूल और पानक अर्थात विविध स्वादयुक्त पेय पदार्थ विशेष को छोड़ करके अन्य सभी अन्न उष्ण अवस्था में गरम गरम प्रदान करें। श्राद्धकर्ता कभी भी अश्रुपात नहीं करे, ना कोप करे, ना झूठ बोले, पांव से अन्न को स्पर्श नहीं करे और ना अन्न का पैरों से अवधूनन अर्थात मर्दन करे। क्रोध करके जो दिया जाता है, जल्दी जल्दी जो भोजन किया जाता है और बोलते हुए जो खाया जाता है उस पदार्थ को राक्षस हर लेते हैं। ब्राह्मणों के समीप स्वेदयुक्त शीर में नहीं रहें। श्राद्ध स्थल से शेन कौवा आदि पक्षियों को हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि संभव है इनके ही रूप में पितृगण वहां खाने की इच्छा से आए हों। वहां श्राद्ध में हाथ से प्रत्यक्ष लवण नहीं देना चाहिए। लोहे के पात्र द्वारा और अश्रद्धा से कोई वस्तु नहीं देनी चाहिए। स्वर्ण रजत या उदुम्बर के पात्र से तथा विशेष रूप से खड़ग नाम के पात्र विशेष से दिया हुआ पदार्थ अक्षय होता है। जो व्यक्ति श्राद्ध में मिट्टी के बर्तन में पितरों को भोजन कराता है वह घोर नरक में पड़ता है। ऐसे ही भोजन करने वाले ब्राह्मण तथा श्राद्ध कराने वाला पुरोहित भी नरक में जाते हैं। एक पंक्ति में भोजन करने वालों को साथ परोसने में विषम व्यवहार नहीं करना चाहिए, सबको समान रूप से देना चाहिए। भोजन करने वालों को भी विषम दृष्टि से ना तो मांगना चाहिए ना किसी दूसरे को दिलाना चाहिए।

श्रद्धालु और विधि को जानने वाले द्विज को आम श्राद्ध अपक्व अन्न से किया जाने वाला श्राद्ध करना चाहिए। वह उसी अपक्व अन्न से अग्निकरण करे और उसी से पिंडदान भी करे। जो इस विधि से शांत मन होकर श्राद्ध करता है वह सभी कलमशों से दूर होता हुआ योगियों के नित्य पद को प्राप्त करता है। इसलिए द्विजोत्तम को सभी प्रयत्नों से श्राद्ध करना चाहिए। इससे सनातन ईश की सम्यक रूप से आराधना हो जाती है। सर्था निर्धन द्विज को मूल अथवा फलों से श्राद्ध करना चाहिए अथवा स्नान करके समाहित होकर तिल और जल द्वारा पितरों का तर्पण करना चाहिए। जिसके पिता जीवित हों उसे श्राद्ध नहीं करना चाहिए अथवा उसके लिए होम पर्यंत श्राद्ध करने का विधान है। कुछ लोगों का कहना है कि पिता जिन्हें पिंडदान करते हों उन्हें ही वह पिंडदान करे। पिता पिता में तथा परपिता में से जिसकी मृत्यु हुई हो उसी के निमित्त श्राद्धकर्ता को पिंडदान करना चाहिए, ना कि अन्य किसी जीवित व्यक्ति के निमित्त। अथवा जीवित पुरुष को इसकी अभिरुचि के अनुसार भक्तिपूर्वक भोजन करावें। श्रुति में कहा गया है कि पिता आदि जीवित व्यक्ति का अतिक्रमण कर पिंडदान नहीं करना चाहिए। द्विया मुष्यायानिक पुत्र बीजी एम क्षेत्री दोनों पिताओं को पिंडदान करें। ये पुत्र संपत्ति का आधा भाग ले सकता है जो पुत्र नियोग विधि से उत्पन्न नहीं है, शुल्क अर्थात मूल देकर गृहित है। वह बीजी जिस पुरुष के बीज से उत्पन्न हुआ है वह बीजी है, उसी को पिंडदान करेगा और क्षेत्र अधिकारी पिता के पिंडदान का उसे अधिकार नहीं होता। वियोग से उत्पन्न पुत्र को क्रमशः क्षेत्री और बीजी को दो पिंड देने चाहिए। एक एक पिंड देते समय क्रमशः अलग अलग दोनों का नाम कीर्तन करना चाहिए। पिता की मृत्यु तिथि में विधिपूर्वक एकोदित श्राद्ध करना चाहिए। अपना अशोच समाप्त होने पर इच्छा अनुसार काम्य श्राद्ध किए जा सकते हैं। अभ्युदय की कामना करने वाले को पूर्वान में ही अभ्युदिक नंदी श्राद्ध करना चाहिए। देव कार्य के समान इसमें सभी कार्य करने चाहिए। तिलों का कार्य जो से करना चाहिए, इसमें सीधे कुशों का प्रयोग करें। मोटक के रूप में द्विगुणीकृत कुशों का प्रयोग नहीं करें। युगम ब्राह्मण को भोजन कराएं और नांदी मुखा पितर प्रियंताम अर्थात नांदी मुख नामक पितर तृप्त हों ऐसा कहना चाहिए। पहले मात्र श्राद्ध तदंतर पितृ श्राद्ध करना चाहिए। इसके बाद माता में आदि श्राद्ध होता है। वृद्धि श्राद्ध में इन्हीं तीन प्रकार के श्राद्धों का वर्णन है। देव कार्य विश्व देव कार्य करने के अनंतर पिंडदान करना चाहिए। दाहिनी ओर से ही विश्व देव कार्य करने चाहिए। एकाग्रचित से समय होकर पूरा विमुख होकर पिंडदान करने चाहिए। सर्वप्रथम नांदी श्राद्ध के पूर्व भक्तिपूर्वक गणेश्वरों से युक्त षोडश मातृकाओं का पूजन करना चाहिए। मनोरम स्थंडिल प्रतिमा अथवा ब्राह्मणों में पुष्प धूप नैवेद्य गंध तथा अलंकारों आदि के द्वारा षोडश मातृकाओं का पूजन करना चाहिए। मातृगणों की पूजा करके विद्वान को चाहिए कि वह तीनों श्राद्ध करे। मातृ पूजन किए बिना जो श्राद्ध करता है षोडश मातृकाएं क्रुद्ध होकर उससे अप्रसन्न हो जाती हैं। इस प्रकार श्री कोन प्राण संहिता के ऊपरी विभाग में 22वां अध्याय समाप्त हुआ। कोन प्राण के ऊपरी विभाग में 23वां अध्याय अशोच प्रकरण में जन्नाशोच और मरणाशोच की क्रियाविधि, शुद्धि विधान, सपिंडता, सद्य शोच, अंत्येष्टि संस्कार, सपिंडीकरण विधि, मासिक तथा सामत्सरिक श्राद्ध आदि का वर्णन। व्यास जी ने कहा द्विजोत्तमं विद्वानों ने ब्राह्मणों के लिए सपिंडों की मृत्यु अथवा जन्म होने पर 10 दिन का शोच कहा है। अशोच में विशेष रूप से विहित नित्य एवं काम में कुछ भी कर्म नहीं करें, मन से भी स्वाध्यायी वेद अध्ययन नहीं करें, यज्ञशाला के अग्नि कार्य के लिए पवित्र क्रोध रहित भूमिदेव रूप ब्राह्मणों की नियुक्त करना चाहिए। शुष्क अन्न अथवा फूलों के द्वारा वेतान अग्नि में हवन श्रोत होमन होम करना चाहिए। दूसरे लोग इन अशोच ग्रस्त व्यक्तियों को स्पर्श नहीं करें और ना कोई वस्तु ही उनसे लें। विद्वानों ने चौथे अथवा पांचवें दिन इनके स्पर्श का विधान किया है। सपिंडों के जन्ना शोच में सपिंडों को स्पर्श करने में दोष नहीं होता, तथापि उत्पन्न हुए बालक और उसे जन्म देने वाली सद्य प्रसूता स्त्री का मनुष्य को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जन्ना शोच में वेद का अध्ययन करने वाला, यज्ञ करने वाला और वेद जानने वाला पिता, ये सभी स्नान करने से स्पर्श करने योग्य हो जाते हैं। माता 10 दिनों के बाद स्पर्श करने योग्य होती है। निर्गुण अथवा अति निर्गुण लोगों के लिए 10 दिनों का अशोच कहा गया है। 1, 2 अथवा 3 गुण वालों के लिए 4, 3 या 1 दिन में शुद्धि होने का विधान है। 10 दिन हो जाने पर सम्यक रूप से अध्ययन एवं हवन करना चाहिए। प्रजापति मनु ने चौथे दिन 1 गुण वाले अशोची के स्पर्श का विधान किया है। क्रियाहीन मूर्ख महारोगी और मनमाना आचरण करने वाले व्यक्तियों का अशोच मरण पर्यंत कहा गया है। ब्राह्मणों का अशोच 3 रात अथवा 10 रात तक का होता है। उपनयन संस्कार होने के पूर्व तथा चूड़ा संस्कार के अनंतर मृत्यु होने पर 3 रात का तथा उपनयन संस्कार होने पर 10 रात का अशोच होता है। 2 वर्ष से कम अवस्था वाले बालक के मरने पर केवल माता पिता को 3 रात का अशोच होता है। अत्यंत निर्गुण स्पिंड की मृत्यु होने पर 3 रात में शुद्धि होती है। बिना दांत वाले शिशु के मरने पर माता पिता को 1 दिन का अशोच कहा गया है। यदि माता पिता निर्गुण हो तो दांत उत्पन्न हुए शिशु की मृत्यु होने पर उन्हें 3 रात का अशोच होता है। दांत उत्पन्न होने के पूर्व तक बालक की मृत्यु होने पर सद्य चूड़ाकरण संस्कार के पूर्व तक 1 रात और उपनयन से पूर्व तक 3 रात तक का अशोच सपिंडों के लिए कहा गया है। उत्पन्न होते ही बालक की मृत्यु होने पर पिता और माता को अशोच होता है, किंतु पिता स्नान के बाद स्पर्श के योग्य होता है। सपिंडों और सहोदर भाई की जन्म से 10 दिनों के भीतर मृत्यु होने पर स्नान मात्र से सद्य पवित्रता होती है। 10 दिन के पश्चात मृत्यु होने पर 1 दिन का अशोच उस सहोदर को होगा जो निर्गुण होता है। तदंतर दांत निकलने तक निर्गुण सपिंडों को 1 रात का अशोच होता है। चौल कर्म के उपरांत अर्थात सपिंडों के मरने पर 3 रात का अशोच होता है। श्रेष्ठ जनों, सपिंडी यदि अत्यंत निर्गुण हो तो बिना दांत निकले उसकी मृत्यु होने पर 1 रात का अशोच होता है। उपनयन के पूर्व सपिंडों की मृत्यु होने पर सभी गुणवानों के लिए स्नान का विधान है, किंतु उपनयन के बाद मृत्यु होने पर भिन्न स्थिति अलग अलग अशोच की व्यवस्था होती है। 6 महीने से पूर्व यदि स्त्रियों का गर्भस्राव हो जाता है तो जितने महीने का गर्भ रहता है उतने ही दिनों तक उनका स्त्रियों का अशोच कहा गया है। उसके बाद गर्भपात होने पर स्त्रियों के लिए 12 रात्रि का और सपिंडों के लिए सद्य शोच का विधान है। गर्भस्थार तथा अत्यंत निर्गुण सपिंडी की मृत्यु होने पर 1 अहोरात्र और मनमाने आचरण करने वाले जाति बंधु के यहाँ गर्भस्ताव होने पर 3 रात का शोच निश्चित है। यदि जन्ना शोच के मध्य दूसरा जन्ना शोच हो जाए और मरना शोच के बीच में दूसरा मरना शोच पड़ जाए तो प्रथम अशोच के जितने दिन शेष रहते हैं उतने ही दूसरे में दिनों में दूसरे अशोच की भी शुद्धि हो जाती है, किंतु प्रथम शौच एक दिन का बचा हो तो तीन रात का शौच होता है। मरना शौच के मध्य जन्ना शौच होने पर अथवा जन्ना शौच के बीच मरना शौच होने आ जाने पर मरना शौच के पूरा होने पर ही शुद्धि होती है। यदि पूर्व का अशौच बुद्धिमत बड़ा गुरुतर अशौच हो तो पूर्व के अशौच की शुद्धि से ही दोनों अशौचों की शुद्धि होती है। यदि पांचवा रात्रि बीत जाने पर बुद्धिमत अशौच हो तो दूसरे शौच की शुद्धि पूर्वक ही अशौच से हो जाती है। देशांतर में गए हुए का जन्ना शौच या मरना शौच संबंधी समाचार सुनने के बाद उतने समय तक संयम अशौच के नियम का पालन करना चाहिए जब तक शेष दिन समाप्त ना हो जाए। एक वर्ष के भीतर व्यतीत हुए मरना शौच का समाचार सुनने पर सपिंडों को तीन रात का शौच होता है। उसी प्रकार एक वर्ष बीतने के बाद समाचार मिलने पर मरना शौच में स्नान मात्र करना चाहिए। वेदांत को जानने वाला अर्थात ब्रह्मनिष्ठ अध्ययनकर्ता अर्थात गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अग्निहोत्री तथा वृत्तिहीन लोगों को सभी अवस्थाओं में सदा सद्य शौच होता है। अविवाहित स्त्रियों कन्याओं को पाणि ग्रहण से पूर्व मृत्यु होने पर स्पिंडों के निमित्त सदा तीन रात का शौच होता है और विवाह संस्कार के अनंतर मृत्यु होने पर केवल पति और पति कुल में शौच होता है। वागदान से पूर्व कन्याओं की मृत्यु होने पर एक दिन का शौच कहा जाता है और दो वर्ष से कम अवस्था वाली कन्या के मरने पर सद्य शौच बताया गया है। दांत निकलने से पूर्व कन्या के मृत्यु होने पर सहोदर भाई को सद्य शौच होता है और चूड़ाकरण के काल तक मृत्यु होने पर एक रात्रि का शौच होता है। कन्यादान के पूर्व कन्या का मरण होने पर तीन रात्र का और विवाह के बाद मरण होने पर दस रात का पति कुल में शौच होता है। माता में की मृत्यु होने पर दोत्र को तीन रात का शौच होता है। समानोदकों के मरण या जन्म में भी तीन रात का ही शौच होता है। योनि संबंध वाले भांजा मामा मौसी बुआ कुल के आदि लोग आदि तथा भांधों की मृत्यु होने पर पक्षिणी आगामी तथा वर्तमान दिनों दिन से युक्त रात्रि तक शौच होता है। गुरु एवं सहपाठी के मरण में एक रात्रि का शौच बतलाया गया है। जिस देश में निवास करता हो उस देश के राजा के मृत्यु होने पर सज्योति काल तक का अशौच होता है और पिता के घर में विवाहित कन्या के मृत्यु होने पर पिता को तीन रात का शौच होता है। पूर्व में अन्य को भार्या रहने वाली स्त्री उनके पुत्र तथा कृत्रिम पुत्र के मरण में तीन रात का शौच होता है। इसी प्रकार आचार्य के मरण में भी तीन रात का शौच होता है। गुरु पुत्र तथा गुरु पत्नी का एक अहोरात्र का और उपाध्याय तथा अपने ग्राम में श्रोत्री की मृत्यु होने पर भी एक दिन का अशौच होता है। अपने घर में रहने वाले असपिंडी की मृत्यु होने पर तीन रात का शौच होता है और अपने घर में स्वेच्छा से रहने वाले अन्य किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर एक दिन का शौच होता है। सास एवं ससुर के मरने पर तीन रात का और अपने घर में स्थित रहने वाली सगोत्र के मरण में सद्य शौच कहा गया है। ब्राह्मण की शुद्धि 10 दिन में, क्षत्रिय की 12 दिन में, वैश्य की 15 दिन में और शूद्र की एक माह में होती है। ब्राह्मण द्वारा क्षत्राणी वैश्य और शूद्रा से उत्पन्न बांधवों की मृत्यु होने पर ब्राह्मणों की शुद्धि 10 दिनों में होती है। क्षत्रिय और वैश्य को भी हीन वर्ण की स्त्रियों से उत्पन्न बांधवों की मृत्यु होने पर पूर्ण शुद्धि के लिए अपने वर्ण के अनुसार विहित शौच विधि का पालन करना चाहिए। सभी वर्ण के व्यक्तियों को उत्तर वर्ण के लिए विहित अशौच का आदरपूर्वक पालन करना चाहिए, किंतु अपने वर्ण की स्त्री से उत्पन्न बंधु की मृत्यु होने पर अपने ही वर्ण के अनुसार अशौच का पालन करना चाहिए। शूद्र स्पिंड की मृत्यु या जन्म होने पर वैश्य क्षत्रिय तथा ब्राह्मणों को क्रम के अनुसार 6 रात 3 रात और 1 रात का अशौच होता है। दिशरिष्टों वैश्य स्पिंड के जन्म या मृत्यु पर शूद्र क्षत्रिय और ब्राह्मणों को क्रमशः आधे मास 6 रात और 3 रात का शौच होता है। दिशरिष्टो क्षत्रिय स्पिंड के जन्म या मरण में क्रमशः ब्राह्मण को 6 दिन और वैश्य तथा शूद्र को 10 दिनों का शौच होता है। ब्रह्मा जी ने कहा है कि ब्राह्मण सपिंड का जन्म मरण होने पर शूद्र वैश्य तथा क्षत्रिय की शुद्धि 10 रात में होती है। अस्पिंड द्विज की मृत्यु होने पर बंधुवत उनके प्रेत कर्म में सम्मिलित होकर भोजन एवं निवास करने वाला ब्राह्मण 10 रात में शुद्ध होता है। मृत व्यक्ति के यहाँ भोजन करने पर 3 रात में शुद्ध होती है। अन्न ना खाने वाले की उसी दिन शुद्धि हो जाती है, परंतु उसके घर में निवास नहीं करना चाहिए। स्मानोदक तथा माता के श्रेष्ठ बांधवों के मरण में शव वहन करने वाला सपिंड व्यक्ति 10 दिनों में शुद्ध होता है। यदि कोई व्यक्ति लोभ के वशीभूत होकर शव को ढोता है तो वह यदि ब्राह्मण है तो 10 दिनों में, क्षत्रिय है तो 12 दिनों में, वैश्य है तो आधे मास में और शूद्र है तो 1 मास में शुद्ध होता है। अथवा सभी वर्ण के व्यक्ति 6 रात या 3 रात में शुद्ध हो जाते हैं। धनहीन अनाथ ब्राह्मण के शव का वहन आदि कर्म करने वाले ब्राह्मण आदि स्नान करके घृत का प्राशन करने से शुद्ध हो जाते हैं। स्नेहवश यदि हीन वर्ण के व्यक्ति उच्च वर्ण के शव का और उच्च वर्ण के व्यक्ति हीन वर्ण के शव का स्पर्श करते हैं तो वे उस मृत वर्ण के निर्धारित शौच नियम पालन से शुद्ध होते हैं। यदि ब्राह्मण अपनी इच्छा से मरे हुए द्विज का अनुगमन करता है, शव यात्रा में जाता है, तो वह वस्त्र सहित स्नान करके अग्नि का स्पर्श करके घृत का प्राशन करने से शुद्ध हो जाता है। द्विज के शव का अनुगमन करने पर क्षत्रिय की शुद्धि 1 दिन में, वैश्य की 2 दिन में, शूद्र की 3 दिनों में कही गई है। अशौच के दिन बीतने के बाद 100 बार प्राणायाम भी शुद्धि के लिए करना चाहिए। शूद्र के अस्थि संचय होने से पहले यदि ब्राह्मण उनके सज्जनों के साथ विलाप करता है तो उसे 3 रात का शौच होता है। इसके विपरीत अस्थि संचयन तक प्रेत कर्म हो जाने के अनंतर यदि शूद्र का मरण जानकर ब्राह्मण उसके बांधवों के साथ विलाप करता है तो उसका स्पर्श करता है तो उसे 1 दिन का शौच होता है। अस्थि संचय के पूर्व शूद्र के घर विलाप करने वाले क्षत्रिय एवं वैश्य को 1 दिन का और अन्य अवस्था में सज्योति काल तक का शौच होता है। ब्राह्मण की स्नान मात्र से शुद्धि होती है। ब्राह्मण के अस्थि संचय के पूर्व यदि अस्पिंड असगोत्र समान रहित ब्राह्मण रोता है तो वस्त्रों सहित स्नान मात्र से उसकी शुद्धि हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। अशौची जनों के साथ जो भोजन तथा शयन आदि करता है वे चाहे बांधव हो या कोई दूसरा 10 दिन में शुद्ध होता है। जो इच्छा पूर्वक उनका 1 बार भी अन्न ग्रहण करता है तो वह अशौच पूरा होने पर स्नान करने से शुद्ध होता है। दुर्भिक्ष से पीड़ित व्यक्ति जितने दिन तक अशौची का अन्न ग्रहण करता है उतने दिनों तक उसे अशौच होता है, तदंतर उसे प्रायश्चित करना चाहिए। अग्निहोत्री द्विज का दाह काल से अशौच आरंभ होता है, अतः तभी से इसके मरण के निमित्त नियम का पालन करना चाहिए। सपिंडों के मरने तथा जन्म में भी अशौच का पालन करना चाहिए। पुरुष की सपिंडता 7वीं पीढ़ी से समाप्त हो जाती है। अपने वंश के मूल पुरुष का नाम ज्ञात न होने पर समानोदकता नष्ट हो जाती है। पिता पिता में और परपिता में इन तीनों से आगे के पितर लेप भागी होते हैं। 7 पुरुषों तक सपिंडता होती है। अविवाहित कन्याओं की सपिंडता उनके पिता के 7 पुरुषों पीढ़ी तक में होती है और विवाहित स्त्रियों की सपिंडता उसके पति के 7 पीढ़ी तक होती है। ऐसा भगवान ब्रह्मा ने कहा है, एक पुरुष द्वारा भिन्न वर्णों की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्रों की सपिंडता 3 पीढ़ी तक होती है। बढ़ाई, शिल्पी, वैद्य, दासी, दास, दाता, व्रतप्रायण, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मचारी, यज्ञकर्ता, व्रती, ये सभी किसी का मरण होने पर स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार अभिषिक्त राजा एवं प्राण की रक्षा करने वाले अन्नदाता को भी सद्य शौच होता है। यज्ञ, विवाह आरंभ, देव पूजन का आरंभ हो जाने पर तथा दुर्भिक्ष और उपद्रव की स्थिति में सद्य शौच होता है। क्षत्रियों तथा ब्राह्मणों के साथ मामूली लड़ाई अथवा झड़प आदि में मरने वालों तथा विद्युत और सर्प आदि के कारण मरने वालों का सद्य शोच कहा गया है। अग्नि में गिरकर अथवा मरुस्थल में मरने पर, दुर्गम मार्ग में गमन और अकाल मृत्यु पर, ब्राह्मण के लिए मरने पर तथा सन्यासी होने के उपरांत मृत्यु होने पर सद्य शोच का विधान है। विद्वानों ने नैष्टिक अर्थात जीवन भर ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करने वाले ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ धर्मावलंबी, यति तथा ब्रह्मचारी की मृत्यु होने पर और पतित व्यक्ति की मृत्यु होने पर अशोच नहीं बताया है। पतित व्यक्तियों का न दाह होता है, न अत्यंतिष्टि संस्कार होता है और न अस्थि संचय ही होता है। उनके लिए अश्रुपात, पिंडदान तथा श्राद्ध आदि कार्य भी कभी नहीं करने चाहिए। जो व्यक्ति अग्नि तथा विष आदि के द्वारा स्वयं अपनी आत्महत्या करता है, उसके निमित्त अशोच, दाह तथा उदक दान आदि का विधान नहीं है। यदि कोई प्रमादवश अग्नि तथा विष आदि द्वारा मर जाता है, उसके संबंधियों के लिए अशोच का विधान है और उदक दान आदि भी करना चाहिए। पुत्र का जन्म होने पर उस दिन स्वर्ण, धान्य, गौ, वस्त्र, तिल, अन्न, गुड़ तथा घृत इन वस्तुओं का इच्छा पूर्वक दान करना चाहिए। अशोची व्यक्तियों के घरों से फल, पुष्प, शाक, लवण, काष्ठ, मट्ठा, दही, घी, तेल, औषधि तथा क्षीर और शुष्कान को नित्य ग्रहण किया जा सकता है। अहित अग्नि, श्रोत्री का दाह संस्कार तीनों अग्नियों से यथाविधि करना चाहिए और अनाहित अग्नि का दाह क्रय अग्नि से तथा दूसरे सामान्य लोगों का दाह लौकिक अग्नि से करना चाहिए। मृत व्यक्तियों के देह का अभाव शव न मिलने पर होने पर पलाश के पत्तों से उनके ही समान आकृति बनाकर के सपिंडी जनों को चाहिए कि वे श्रद्धायुक्त होकर विधिपूर्वक दाह संस्कार करें। सभी बांधों को संयम पूर्वक 10 दिनों तक मृत व्यक्ति के नाम तथा गोत्र का उच्चारण करते हुए स्नान के गीले वस्त्र पहने हुए ही एक बार जल दान करना चाहिए। प्रेत के निमित्त यथाविधि प्रातः से सायंकाल अर्थात दिन में किसी भी समय प्रतिदिन पिंड दान करना चाहिए और चौथे दिन से घर के द्वार पर अभ्यागत ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दूसरे दिन बांधवों के साथ शोर कर्म करना चाहिए। चौथे दिन बांधवों सहित अस्थि संचयन करना चाहिए। अस्थि संचयन से पूर्व श्रद्धापूर्वक पवित्र अयुगम विषम संख्या वाले ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। पांचवें, नवें और ग्यारहवें दिन अयुग्म विषम संख्या में ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इसे नव श्राद्ध जानना चाहिए। प्रेत के निमित्त 11वें, 12वें अथवा किसी अनिंदित दिन में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। इस श्राद्ध में एक पितृ, एक अर्ध और एक ही पिंड पात्र होता है। इसी प्रकार एक वर्ष तक प्रत्येक महीने में मृत्यु की तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। संवत्सर वर्ष के पूर्ण हो जाने पर सपिंडीकरण श्राद्ध करने का विधान किया गया है। हे द्विजोत्तमो, प्रेत आदि अथवा प्रेत पिता में, परपिता में तथा वृद्ध परपिता में के उद्देश्य से 4 अर्ध पात्र बनाने चाहिए और पितृ पात्रों में प्रेत पात्र का अर्ध डालना चाहिए। ये समाना इन 2 मंत्रों का उच्चारण करके पिता में आदि के पिंडों में प्रेत पिंड को मिलाना चाहिए। देव श्राद्ध करने के अनंतर सपिंडीकरण श्राद्ध करना चाहिए। पहले पितरों का आवाहन करके पुनः प्रेत का आवाहन करना चाहिए। जिन प्रेतों का सपिंडीकरण कर लिया जाता है, उनकी श्राद्ध क्रिया पृथक नहीं होती। जो सपिंडीकृत प्रेत का पृथक पिंड दान करता है, वह पितृघाती कहलाता है। पिता के मर जाने पर पुत्र को वर्ष पर्यंत पिंड दान करने चाहिए। प्रतिदिन प्रेत धर्म के अनुसार उदक, कुंभ एवं अन्न का दान करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष पार्वन विधान के अनुसार सांवत्सरिक श्राद्ध करना चाहिए। यही सनातन विधि है। पुत्रों को माता पिता का पिंडदान आदि जो कार्य है, वे सब करना चाहिए। पुत्र के अभाव होने पर पत्नी करे और पत्नी के अभाव होने पर सहोदर भाई करे, अथवा पुत्र आदि श्राद्ध ना कर सकें या इनके अभाव में सभी दान आदि कर्म करने के बाद समाहित होकर मनुष्य को श्रद्धापूर्वक यथाविधान जीते हुए ही श्राद्ध कर लेना चाहिए। इससे श्राद्ध की अनिवार्यता स्पष्ट है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को गृहस्थों की क्रियाविधि सम्यक रूप से बतलाई। स्त्रियों का तो पति की सेवा करना ही एकमात्र धर्म है, उनका अन्य कोई धर्म नहीं कहा गया है। नित्य अपने धर्म का पालन करने वाला और भगवान में समर्पित मन वाला वेदज्ञों द्वारा बताएगी उस परम पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री कूर्म संहिता के ऊपरी विभाग में 23वां अध्याय समाप्त हुआ। कूर्म पुराण के ऊपरी विभाग में 24वां अध्याय अग्निहोत्र का महात्म्य, अग्निहोत्री के कर्तव्य, श्रोत एवं समार्थ रूप द्विविध धर्म, तृतीय शिष्ट चार धर्म, वेद धर्मशास्त्र और प्राण से धर्म का ज्ञान और इन पर श्रद्धा रखना आवश्यक। व्यास जी ने कहा सदैव साय और प्रातः अग्निहोत्र करना चाहिए। पक्ष के अंत में अमावस्या और पूर्णमासी को हवन करना चाहिए। द्विज को फसल कट जाने पर नव शस्येष्टि ऋतु की समाप्ति पर किया जाने वाला यज्ञ एम अयन के अंत में अर्थात 6-6 महीने पर संवत्सर के अंत में सौमिक याग करना चाहिए। दीर्घायु की इच्छा करने वाले अग्निहोत्री द्विज को नव शस्येष्टि किए बिना नया अन्न नहीं खाना चाहिए। नवीन अन्न का अग्नि में हवन किए बिना नवन खाने का इच्छुक व्यक्ति अपने प्राणों को ही खाना चाहता है। प्रत्येक पर्वों में नित्य ही सावित्री होम शांति होम करना चाहिए तथा अष्टकाओं और अन्नवष्टकाओं में नियम से नित्य पितरों की अर्चना करनी चाहिए। गृहस्थ आश्रम में निवास करने वाले तीनों वर्णों द्विजाति आदि का ये निमित्त श्रेष्ठ धर्म है। अन्य धर्म अप धर्म कहलाता है। नास्तिकता अथवा आलस्य के कारण जो अग्नियों का आघान एवं यज्ञ से यजन नहीं करना चाहता वह बहुत से नरकों में जाता है। विप्रो आग्नेयधान आदि कृत्य न करने वाला वह दुर्मति तामिस्त्र अंधतामिस्त्र महारौरव रौरव कुंभीपाक वैतरणी असीपत्रवन तथा अन्य घोर नरकों को प्राप्त करके बाद में अंत्यजों के कुल तथा शूद्र योनि में जन्म लेता है। अतः विशेष रूप से विशुद्ध आत्मा ब्राह्मणों को सभी प्रकार के प्रयत्नों द्वारा अग्नि का आघान करके परमेश्वर का यजन पूजन करना चाहिए। द्विजों के लिए अग्निहोत्र से श्रेष्ठ कोई अन्य धर्म नहीं है, इसलिए अग्निहोत्र के द्वारा नित्य शाश्वत पुरुष की आराधना करनी चाहिए। जो अग्नि का आघान करके फिर आलस्यवश यज्ञ द्वारा देवता की आराधना नहीं करना चाहता वह व्यक्ति मूढ़ होता है, उसे बात नहीं करनी चाहिए। अधिक क्या वह मनुष्य नास्तिक होता है जिसके पास सेवकों के पोषण हेतु 3 वर्ष तक के लिए पर्याप्त अथवा उससे भी अधिक भोजन सामग्री विद्यमान हो वह सोमपान का अधिकारी होता है। सभी यज्ञों में सोमयाग सबसे श्रेष्ठ है। सोम द्वारा सोमलोक में स्थित महेश्वर देव की आराधना करनी चाहिए। महेश्वर की आराधना के लिए सोमयाग से बड़ा अथवा उसके समान कोई यज्ञ नहीं है, इसलिए सोम के द्वारा श्रेष्ठ देव की आराधना करनी चाहिए। ब्राह्मणों की मुक्ति के लिए साक्षात पितामह ने आरंभ में ही शुभ धर्म बतलाया है। वह श्रोत एम समार्थ नाम से 2 प्रकार का है। 3 आवाहनीय दक्षिण अग्नि गृहपत्य अग्नि अग्नियों के संबंध से श्रोत धर्म होता है। समात्र धर्म को मैंने पूर्व में बता दिया है। श्रोत धर्म अधिक श्रेष्ठकर है, इसलिए श्रोत धर्म का पालन करना चाहिए। कहे गए ये दोनों धर्म वेद से ही निकले हुए हैं। श्रुति तथा स्मृति के अभाव में शिष्टाचार ही 3रा धर्म होता है। परिब्रहण अर्थात रामायण महाभारत एवं पुराण आदि ग्रंथ सहित वेदों का धर्म पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने वाले और दया अहिंसा सत्य आदि 8 आत्मिक गुणों से संपन्न ब्राह्मण सदैव शिष्ट कहे गए हैं। इनके शिष्ट जनों के अंतःकरण द्वारा जो समर्थित होता है विद्वानों द्वारा उसे ही धर्म कहा गया है। अन्य लोगों के अभिमत को धर्म नहीं कहा जाता, यही निश्चित सिद्धांत है। पुराण तथा धर्मशास्त्र वेदों के उपब्रहण अर्थात विस्तार हैं। एक से ब्रह्म का विशेष ज्ञान होता है और दूसरे से धर्म का ज्ञान होता है। धर्म की जिज्ञासा करने वालों के लिए धर्मशास्त्र श्रेष्ठ प्रमाण कहा गया है और ब्रह्म ज्ञान के लिए प्राण उत्कृष्ट प्रमाण है। वेद से अतिरिक्त अन्य किसी से धर्म का तथा वैदिक ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं होता, इसलिए द्विजातियों को धर्मशास्त्र तथा प्राण पर श्रद्धा रखनी चाहिए। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 24वां अध्याय समाप्त हुआ। कूर्म पुराण के ऊपरी विभाग में 25वें अध्याय में ग्रस्त ब्राह्मण की मुख्य वृत्ति तथा आपत्काल की वृत्ति, ग्रस्त के साधक तथा असाधक दो भेद, न्याय उपार्जित धन का विभाग एवं उसका उपयोग। व्यास जी ने कहा, यह मैंने आप लोगों को ग्रस्त आश्रम में निवास करने वाले द्विजातियों का संपूर्ण श्रेष्ठ धर्म बतलाया। आप उनकी वृत्तियों का वर्णन सुने। साधक और असाधक भेद से ब्राह्मण ग्रस्त को दो प्रकार का समझना चाहिए। पहले साधक ग्रस्त की आजीविका अध्ययन कराना, यज्ञ कराना और दान लेना है। इसके अतिरिक्त वे अपने द्वारा ना किए गए कुसीद ब्याज का लेन देन, कृषि तथा वाणिज्य भी अन्य के द्वारा करा सकते हैं। कृषि के अभाव में वाणिज्य और उसके अभाव में कुसीद का आश्रय लिया जा सकता है। इसे आत्म आपत्कल्प कहा गया है और पहले को मुख्य वृत्ति कही गई है। अथवा आपत्काल में अन्य उपाय ना होने पर स्वयं कृषि, वाणिज्य अथवा कुसीद वृत्ति का आश्रय लें। कुसीद वृत्ति सूद लेना अत्यंत कष्टकारक और पाप की वृत्ति है, इसलिए इसका प्रत्याग करना चाहिए। छात्र वृत्ति को कृषि वृत्ति की अपेक्षा श्रेष्ठ वृत्ति कहा गया है, किंतु द्विज को स्वयं कर्षण नहीं करना चाहिए। अतः द्विज को आपत्ति में ही छात्र धर्म से भी जीविका का निर्वाह करना चाहिए। उस छात्रवृत्ति शस्त्र जीविका द्वारा भी निर्वाह न होने पर कृषि स्वरूप वैश्यवृत्ति का आश्रय लेना चाहिए, किंतु ब्राह्मण को कभी भी खेत जोतने का कार्य नहीं करना चाहिए। लाभ होने पर, विशेषकर अन्य वर्ण की जीविका से लाभ मिलने पर अवश्य पितरों, देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। तृप्त होने पर वे उसके उस कर्मजन्य दोष को शांत कर देते हैं, इसमें संशय नहीं है। देवताओं और पितरों को कृषि से प्राप्त लाभ का 20वां भाग 5% और ब्राह्मणों को 30वां भाग 3.25% देना चाहिए। ऐसी अवस्था में कृषि कर्म करने वाला दोषी नहीं होता। वाणिज्य करने पर कृषि जन्य लाभ से दिए जाने वाले अंश की अपेक्षा दुगना कुसीद वृत्ति का तिगुना दान करना चाहिए। ऐसा करने से कृषि करने वाले निसंदेह दोषी नहीं होता। अथवा साधक ब्राह्मण ग्रस्त को शिल्लोच वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए। विद्या तथा शिल्प आदि भी अन्य बहुत से जीविका के साधन हैं। ग्रस्त आश्रम में रहने वाला जो असाधक नाम का दूसरा ग्रस्त कहा गया है, श्रेष्ठ महर्षियों द्वारा उसके लिए शिल तथा उच्च नामक दो वृत्तियां कही गई हैं। अमृत तथा मृत साधन द्वारा जीवन यापन करना चाहिए। आयाचित पदार्थ अमृत और याचना द्वारा भिक्षा स्वरूप प्राप्त वस्तु मृत होती है। ब्राह्मण को कुशोल धान्यक अर्थात 3 वर्षों तक के लिए संचित धान्य वाला, कुंभी धान्यक अर्थात 1 वर्ष तक के लिए संचित धान्य वाला, त्रयेहिक अर्थात 3 दिनों तक के लिए संचित धान्य वाला, अथवा अश्वास्तनिक अर्थात अगले दिन के लिए भी धान्य संचित ना करने वाला होना चाहिए। इस उपयुक्त 4 प्रकार के ग्रस्त द्विजों ब्राह्मणों में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता है। ऐसा ब्राह्मण अपने धर्म के कारण श्रेष्ठ लोक जय स्वर्ग आदि लोकों को जीतने वाला होता है। इसमें कोई जिनके पास पोष्य वर्ग अधिक है, द्विज ब्राह्मण षट कर्मों से अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं। दूसरे अल्प परिग्रह वाले कुछ द्विज ब्राह्मण 3 साधनों से निर्वाह करते हैं, कुछ 2 साधनों से, और चौथे प्रकार के ब्राह्मण ब्रह्म यज्ञ अध्यापन द्वारा आजीविका चलाते हैं। जो ब्राह्मण केवल उच्च या शील वृत्ति से अपना निर्वाह करें, वह धन धान्य अन्य कर्मों के अनुष्ठान में असमर्थ होने के कारण केवल नित्य कर्म अग्निहोत्र को ही करता रहे तथा पर्व एम अयन के मध्य संपन्न की जाने वाली दर्श पौर्णमास एम अग्रायन इष्टियां करता रही। ब्राह्मण जीविका के लिए लोकवृत्ति विचित्र हास परिहास आदि से युक्त लोक कथा आदि का आश्रयन कभी नहीं करे। अजिह किसी की झूठी निंदा स्तुति आदि के वर्णन रूप पाप से रहित अषठ दंभ आदि अनेक प्रकार के बनावटी व्यवहार से शून्य शुद्ध वैश्य आदि की जीवन वृत्ति से असंबद्ध शास्त्रीय वृत्ति का ही आश्रयन करना चाहिए। उसे ब्राह्मण की सज्जनों से अन्न मांगकर भी पितरों तथा देवताओं को संतुष्ट करना चाहिए अथवा पितृ इंद्रिय जय व्यक्तियों से याचना करें किंतु उससे स्वयं तृप्त ना होएं, अर्थात उस याचित द्रव्य का उपभोग स्वयं के लिए ना करें। जो ग्रस्त द्रव्य उपार्जन करके देवताओं तथा पितरों को विधिपूर्वक संतुष्ट नहीं करता है वह कुत्ते की योनि में जाता है। धर्म अर्थ काम तथा कल्याणकारी मोक्ष नामक चार पुरुषार्थ हैं। ब्राह्मणों का काम नामक पुरुषार्थ धर्म का अवरोधी होना चाहिए। इससे भिन्न अर्थात धर्म विरोधी कथमपि नहीं होना चाहिए। जो अर्थ धर्म के लिए होता है अपने लिए नहीं वह वास्तविक अर्थ है। इससे भिन्न प्रकार का अर्थ तो अनर्थ है। इसलिए धर्मपूर्वक अर्थ प्राप्त होने पर दान हवन तथा यज्ञ करना चाहिए। इस प्रकार श्री कौन पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 25वां अध्याय समाप्त हुआ।